4. จตุถวรรค 1. ขหิตสะอรหาติกกถา 33. ว่าด้วยคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ 387. สกวาทีคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีขหิตสังโยชน์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีขหิตสังโยชน์ของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากขหิตสังโยชน์ของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้สกวาทีคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีขหิตสังโยชน์พระอรหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากขหิตสังโยชน์พระอรหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้สกวาทีคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคฤหัสถ์บางคนละขหิตสังโยชน์ยังไม่ได้แต่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่มีสกวาทีหากคฤหัสถ์บางคนละขหิตสังโยชน์ยังไม่ได้แต่ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้สกวาทีคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าวัชชโคตรปริภาชกได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมคฤหัสถ์บางคนผู้ยังละขหิตสังโยชน์ไม่ได้หลังจากตายแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะคฤหัสถ์ผู้ยังละขหิตสังโยชน์ยังไม่ได้หลังจากตายแล้วย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีเลยมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้สกวาทีคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์พึงเสพเมถุนธรรมพึงให้เมถุนธรรมเกิดขึ้นพึงอยู่ครอบครองที่นอนตึงยัดเยียดด้วยบุตรพึงใช้ผ้ากาสิกพัทและจุรณจันทร์พึงทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้พึงยินดีทองและเงินพึงรับแพะแกะไก่สุกรช้างวัวม้าลานกกระทานกคุ้มหางนกยูงพึงทรงเครื่องประดับมวยผมที่มีรัดเกล้าสีเหลืองทรงผ้าขาวมีชายยาวเป็นผู้ครองเรือนจนตลอดชีวิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทียสกุลบุตรอุตติยคหบดีเสตุมานพบรรลุอรหัตผลขณะมีเพศคฤหัสถ์มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากยสกุลบุตรอุตติยคหบดีเสตุมานพบรรลุอรหัตผลขณะมีเพศคฤหัสถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าคฤหัสถ์เป็นพระอรหันต์ได้ขหิตสหอรหาติกกถาจบ 2. อุปัตติกถา 34 ว่าด้วยการปฏิสนธิ 388 สกวาทีบุคคลเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที เป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเป็นพระโสดาบันพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกวาทีเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเป็นพระสกทาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกวาทีเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเป็นพระอนาคามีพร้อมกับการปฏิสนธิไม่ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้389สกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสารีบุตรเถระเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระมหาโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระมหากัจจายนะเถระพระมหาโกฏติกะเถระพระมหาปันถกะเถระเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสารีบุตรเถระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสารีบุตรเถระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกวาทีพระมหาโมคคัลลานะเถระพระมหากัสสปะเถระพระมหากัจจายนะเถระพระมหาโกฏิกะเถระพระมหาปันถกะเถระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระมหาปันถกะเถระไม่ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้390สกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำให้แจ้งอรหัตผลได้ด้วยปฏิสนธิจิตที่เป็นโลกิยะยังมีอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิสนธิจิตเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ให้ถึงความสิ้นกิเลสให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฏิสนธิจิตไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากวัฏฏทุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ให้ถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากปฏิสนธิจิตไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากวัฏฏทุกข์ไม่ให้ถึงความสิ้นกิเลสไม่ให้ถึงความตรัสรู้ไม่ให้ถึงนิพพานเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้สกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลละราคะโทสะโมหะอโนตัปปะได้ด้วยปฏิสนธิจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฏิสนธิจิตเป็นมรรคเป็นสติปัฏฐานเป็นสัมมัปปธานเป็นนิติบาตเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชฌงค์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคด้วยปฏิสนธิจิตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการปฏิสนธิได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจุติจิตเป็นมรรคจิตปฏิสนธิจิตเป็นผละจิตได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอุปัตติกถาจบ 3. อนาสวกถา 35. ว่าด้วยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 391. สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์เป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลสติปัฏฐานสมัปปธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักษุของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักษุของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักษุของพระอรหันต์เป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตะคานะชิวหากายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายของพระอรหันต์เป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นละโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายของพระอรหันต์ยังถูกยกย่องและถูกคมถูกตัดและทำลายเป็นของทั่วไปแก่ฝูงกาแร้งและเหยี่ยวใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะยังถูกยกย่องและถูกคมยังถูกตัดและทำลายเป็นของทั่วไปแก่ฝูงกาแร้งและเหยี่ยวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียาพิษสตราไฟพึงก้ำกรายเข้าไปในกายของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียาพิษสตราไฟพึงก้ำกรายเข้าไปในสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของพระอรหันต์ยังถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือขื่อคาเครื่องจองจำคือเชือกเครื่องจองจำคือโซ่ตรวน

เป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกิลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกับจีวรที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีราคะเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะโมหะอโนตตปะเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสวะมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีอาสวะดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมทั้งปวงของพระอรหันต์ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอนาสวกถาจบ4สมณาคตกถา36ว่าด้วยผู้บริบูรณ์393สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผล4ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผัสสะ4เวทนา4สัญญา4เจตนา4จิต4ศรัทธา4วิริยะ4สติ4สมาธิ4ปัญญา4ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผล3ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผัสสะ3ปัญญา3ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผล2ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผัสสะ2ปัญญา2ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีอุปหัตจะปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีสสังขารปรินิพพายีอุทธังโสโตอกนิฏฐคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น394สกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์กับพระโสดาบันเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์กับพระสกทาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระอนาคามีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์กับพระอนาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีกับพระโสดาบันเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีกับพระสกทาคามีเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีกับพระโสดาบันเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น395สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลสกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยโสดาปัตติมรรคไปแล้วล่วงเลยสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลสกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระอรหันต์ล่วงเลยสกทาคามิมรรคไปแล้วล่วงเลยกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยกามราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลสกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ล่วงเลยอนาคามิมรรคไปแล้วล่วงเลยกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยกามราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลสกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยโสดาปัตติมรรคไปแล้วล่วงเลยสกายทิฏฐิล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอนาคามีล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลสกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีล่วงเลยสกทาคามิมรรคไปแล้วล่วงเลยกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยกามราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลสกวาทีพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปัตติผลไปแล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีล่วงเลยโสดาปัตติมรรคไปแล้วล่วงเลยสกายทิฏฐิล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายได้แล้วชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น396ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผล4ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์ได้ผล4แล้วยังไม่เสื่อมจากผล4นั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์ได้ผล4แล้วยังไม่เสื่อมจากผล4นั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผล4ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า พระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอนาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสามปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีปรวาทีหากพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสกทาคามีบริบูรณ์ด้วยผลสองสกวาทีพระอรหันต์ได้ผลสี่แล้วยังไม่เสื่อมจากผลสี่นั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ได้มรรคสี่แล้วยังไม่เสื่อมจากมรรคสี่นั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมรรคสี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอนาคามีได้ผลสามแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีได้มรรคสามแล้วยังไม่เสื่อมจากมรรคสามนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมรรคสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสกทาคามีได้ผลสองแล้วยังไม่เสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสกทาคามีได้มรรคสองแล้วยังไม่เสื่อมจากมรรคสองนั้นดังนั้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยมรรคสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมณาคตกถาจบ 5. อุเปกขาสมณาคตกถา37ว่าด้วยผู้บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา397สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา6ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยผัสสะ6เวทนา6สัญญา6ปัญญา6ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา6ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจเมื่อรู้ธรรมารมณ์ทางใจจึงเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา6ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์บริบูรณ์มั่นคงด้วยอุเบกขา6เนืองๆสม่ำเสมอไม่ระคนกันอุเบกขา6ปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา6ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระอรหันต์มีอุเบกขา6ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันต์มีอุเบกขา6ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา6อุเปกขาสมณาคตกถาจบ6โพธิยาพุทโธทิกถา38ว่าด้วยชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้398สกวาที

ผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะครึ่งหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุรพประโยคบุรพจริยาการบอกกล่าวธรรมการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์เป็นเช่นไรบุรพประโยคบุรพจริยาการบอกกล่าวธรรมการแสดงธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น401สกวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติหมู่เทวดารับก่อนหมู่มนุษย์รับภายหลังฉันใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูติหมู่เทวดารับก่อนหมู่มนุษย์รับภายหลังฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติเทพบุตรสี่องค์รับพระโพธิสัตว์นั้นแล้ววางไว้ตรงพระพักของพระมารดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์จงพอพระทัยเถิดพระโอรสผู้มีจักรใหญ่ของพระองค์ประสูติแล้วฉันใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูติเทพบุตรสี่องค์รับพระเจ้าจักรพรรดินั้นแล้ววางไว้ตรงพระพักของพระมารดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์จงพอพระทัยเถิดพระโอรสผู้มีจักรใหญ่ของพระองค์ประสูติแล้วฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติทานน้ำทั้งสองคือทานน้ำเย็นและทานน้ำร้อนไหลลงจากอากาศชนทั้งหลายสงพระโพธิสัตว์และพระมารดาฉันใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูติทานน้ำทั้งสองคือทานน้ำเย็นและทานน้ำร้อนไหลลงจากอากาศชนทั้งหลายสงพระเจ้าจักรพรรดิและพระมารดาฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์พอประสูติแล้วเดี๋ยวนั้นประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันราบเรียบบ่ายพระพักสู่ทิศเหนือดำเนินไปได้79มีฉัตรขาวกั้นตามไปทรงแลดูทิศทั้งปวงและเปล่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกนี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกฉันใดพระเจ้าจักรพรรดิพอประสูติแล้วเดี๋ยวนั้นประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันราบเรียบบ่ายพระพักสู่ทิศเหนือดำเนินไปได้79มีฉัตรขาวกั้นตามไปทรงแลดูทิศทั้งปวงและเปล่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกนี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกฉะนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติย่อมปรากฏแสงสว่างรัตมีอันเจิดจ้าแผ่นดินไหวอย่างสะท้านสะเทือนฉันใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูติก็ย่อมปรากฏแสงสว่างรัศมีอันเจิดจ้าแผ่นดินไหวอย่างสะท้านสะเทือนฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีประกายตามปกติของพระโพธิสัตว์ฉายพระรัศมีออกไปวาหนึ่งโดยรอบฉันใดประกายตามปกติของพระเจ้าจักรพรรดิก็ฉายพระรัศมีออกไปวาหนึ่งโดยรอบ ฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์ทรงมหาสุบินฉันใดพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงมหาสุบินฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น402ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ32ประการมีคติเพียง2อย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ 1. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือ 1. จักรแก้ว 2. ช้างแก้ว 3. ม้าแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. คหบดีแก้ว 7. ปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะจึงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ลักขณกถาจบ8นิยาโมกกันติกถา40ว่าด้วยการยังลงสู่นิยาม403สกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโพธิสัตว์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโพธิสัตว์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นสาวกแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นสาวกแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระสยามภูไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระสยามภูท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังสกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญผลเพียง3เท่านั้นนักควงไม้โพใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผล4ณควงไม้โพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผล4ณควงไม้โพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะ404สกวาทีพระโพธิสัตว์ยังลงสู่นิยาม